Margaretas blommor. Ja, är det Blomsternisse? Ja, det är Margaretas blommor. Margaretas blommor, har ni döpt om den? Ja. Nej, men det hette Blomsternisse förut. Ja, men det är samma blommor. Men det är samma färg. Ja, samma färg. Gud, det var förvirrad. Jag blev förhållande. Förlåt, Gerard Boré heter jag. Du, det kommer in en kille till er här alldeles strax och ska köpa blommor. Och kan säga åt honom att jag vill inte ha dem. Kan tala om det för honom på en gång, så slipper han. För de kommer gå direkt i soporna, kan jag säga. Ja, men han köper det? Vita liljor. Alltid köper han, alltid när han ska trösta mig. Jag kan säga att jag kommer inte förlåta honom i alla fall. Kan du bara tala om för honom för en gång? Ja. Jag kommer inte förlåta honom för han dansar med den här lilla marokkanen på våran fina. Vi hade frisersalongen, hade fest och inför allas ögon. Jag kommer aldrig förlåta honom för det. Så du kan säga, neka honom att köpa. Säg det, att du behöver inte, ni får inte köpa inte några. Där, jag är inte där, förstår du. För de går direkt i soppen, så han köper vita, han ska alltid köpa vita liljor när han tröstar mig. Det får ni. För att annars kan han ge, du kan säga åt honom, man kan skicka dem till Sören. Ja, till Sören som han bodde upp med förut. För han kan precis lika, för att, det får jag alltid höra. Sören, han var så himla bra. Han gjorde allting. Han kan precis lika skicka dem till honom. Men du, jag är inte där uppe. Nej, men du känner igen honom på, han ser ut som Burt Reynolds ungefär. Och så han uppknäppt i naven. Ungefär, han har sån bred, du vet han spelar Magnum. Han har tjock mustasch och lite skägg. Ja, och sen så har han en sån guldskorpion i en länk kring halsen. Han har inga strumpor på sig, för han har aldrig. Men jag jobbar inte där uppe idag, så det får ni göra. Ja, nej, på. Men det spelar ingen roll. Men bara säg och neka honom. Vad tar ni för vita liljor förresten? Ja, jag vet inte. Jag är inte 25 där kronor klockan. Om han köper mer än 500 kronor kan jag säga, kan jag prata med honom genom brevinkastet. Men jag kommer aldrig förlåta honom. Men bara neka honom och köpa. Att han inte skickar dem heller, för jag skickar dem direkt till soppenkastet. Ja, ni får sköta det själva. Jag tar två Valium nu och så går jag och lägger mig, så att han behöver inte ringa på dörren heller. Ja, tack ska du ha. Hej.